Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 16 listopada, jest południe. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Zwrot budynków przy Chorzej w Warszawie pod lupą komisji weryfikacyjnej. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Za niestawienie się przed komisją wysokie kary. Poprawki zgłasza PiS. Warte 500 000 zł auto skradziono na zamkniętym parkingu w Świnoujściu. Wcześniej samochód strażnicy odzyskali z rąk złodzieja. Od 2 godzin komisja weryfikacyjna bada sprawę zwrotu 2 kamienic przy Chorzej w Warszawie. Ich właścicielem stał się handlarz roszczeniami Marek M. Przez kilka lat próbował usuwać lokatorów. W gmachu prokuratury krajowej, gdzie zeznają świadkowie, jest Aleksander Przoniak. Powiedz, czyich zeznań w tej sprawie słucha komisja? Jako pierwsza zeznawała przed komisją mieszkanka jednej z kamienic przy ulicy Chorzej, Jolanta Mizerska. Mówiła, że mieszkańcy wcześniej z niepokojem obserwowali, co dzieje się z lokatorami w innych reprywatyzowanych nieruchomościach. Z jej zeznań wynika, że wkrótce podobny scenariusz zaczął być realizowany na Chorzej. Najpierw sąsiedzi Jolanty Mizerskiej mieli odcinaną wodę, ogrzewanie, a pozorowane remonty uprzykrzały życie. Członek komisji Bartłomiej Opaliński pytał o nękanie lokatorów. Czy można określić zachowanie pana Mosakowskiego w stosunku do lokatorów kamienicy przy ulicy Chorzej 25 jako nękanie? Jeśli możemy uznać za nękanie zniszczenia bram, zabudowanie kominów, stawianie nam koszy ze śmieciami pod budynkiem, zestawienie tego, to pewnie tak. W tej chwili zeznaje Izabela Korneluk, urzędniczka dzielnicy Śródmieście, która walczyła z decyzjami reprywatyzacyjnymi nieruchomości przy ulicy Chorzej. Aleksander Przoniak z posiedzenia komisji weryfikacyjnej. Dziękuję. PiS tymczasem proponuje podwyższenie kary za niestawienie się przed komisją z 3 do 10 tysięcy złotych. Chce też karę od 10 do 30 tysięcy złotych za powtórną nieobecność. Poseł Jan Mosiński z komisji mówi, że projekt nowelizacji ustawy zawiera ponad 30 innych poprawek. Przewlekłość postępowania, chcemy przyspieszyć to postępowanie komisji. Mobilizujące kary pieniężne, podwyższamy te kary grzywny, dostęp do materiałów sądowych. No i też bardzo istotna zmiana, ona też wynika jakby z głosów opinii publicznej, a mianowicie za uporczywe niestawianie się możemy złożyć wniosek do prokuratora okręgowego o zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie takiej osoby przed komisję weryfikacyjną. Projekt wczoraj trafił do Sejmu. W serwisie Trójki informacja z Państwowej Komisji Wyborczej, która uznała, że propozycje zmian w kodeksie wyborczym mogą destabilizować wybory. PKW analizowała pomysły posłów PiS. Projekt zmian złożony w Sejmie w piątek zakłada m.in. wprowadzenie dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, likwidację jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do rad gmin, zmniejszenie liczby mandatów do rad powiatów i sejmików województw. Ponadto reformę PKW. PiS chce, by 7 na 9 jej członków wybrał Sejm. Teraz 9-osobowy skład tworzy po 3 sędziów delegowanych tam przez Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy i Naczelny Sąd Administracyjny. Ukraina gotowa na wymianę jeńców z prorosyjskimi separatystami z Donbasu. Warunkiem jest to, że nie obejmie ona sprawców ciężkich przestępstw osadzonych w ukraińskich więzieniach. Poinformowała o tym przedstawicielka Ukrainy w Mińskiej Trójstronnej Grupie do Spraw Donbasu. Iryna Haraszczenko zaznaczyła, że nie ma jednak zgody władz w Kijowie, aby w spisach osób, które mają być wydane separatystom, znajdowali się ci, którzy nie kwalifikują się do takiej wymiany w myśl porozumień mińskich. Wśród takich osób uwolnienia, których domagają się separatyści, są według Iryny Haraszczenko na przykład funkcjonariusze oddziałów specjalnych milicji Berkut, podejrzewani o dokonanie zabójstw protestujących na Majdanie. Iryna Haraszczenko, komentując wymagania separatystów, nazwała je szantażem. Wczoraj o procesie wymiany jeńców z przywódcami separatystów rozmawiał rosyjski prezydent Władimir Putin. Według przekazów prasowych przywódcy bojówkarzy mieli zgodzić się na wymianę jeńców, która zablokowana jest od końca zeszłego roku. Prorosyjscy bojówkarze w swoich więzieniach przetrzymują 152 Ukraińców, zarówno cywilnych, jak i wojskowych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Na koniec jeszcze Świnoujście, gdzie strażnicy graniczni stracili odzyskane wcześniej auto. Chodzi o skradzioną w Skandynawii Teslę. Auto 5 dni temu trafiło na zamknięty parking, z którego zniknęło minionej nocy. Miało w pełni naładowane akumulatory. Może być już 200 km od Świnoujścia. Odnaleziona Tesla o wartości bagatela 500 tysięcy złotych stała zaparkowana na terenie należącym do Świnoujskiej Straży Granicznej. Około północy została jednak stamtąd skradziona. Jak potwierdził mi rzecznik Morskiego Oddziału Straży Granicznej, wcześniej nieznani na razie sprawcy rozkręcili fragment płotu. Auto wyjechało przez przerwę w ogrodzeniu i zniknęło. Strażnicy poinformowali o tym policję, a także niemieckie służby i mimo działań podjętych po obu stronach granicy, auta na razie nie odnaleziono. Sprawę bada specjalnie powołana komisja. Przypomnijmy, że skradziona minionej nocy Tesla została zatrzymana 11 listopada. Wcześniej kierująca nią osoba zaraz po zjeździe z promu ze Szwecji wyłamała szlaban terminala i odjechała. Auto udało się wtedy odnaleźć na terenie Świnoujścia, a funkcjonariusze ustalili, że zostało skradzione w jednym z krajów Skandynawii. Dawid Siwek, Radio Szczecin. To był serwis Trójki. Pochmurno, mokro i deszczowo, od 5 stopni w Tarnowie do 9 w Legnicy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, że do tej pralki załadujesz nawet 10 kilo prania? A wiesz, że możesz dostać na nią 10% rabatu? Jak to? Teraz dajemy tyle procent rabatu, ile kilogramów ładowności ma pralka lub suszarka. To się nazywa rabat na wagę AGD. Teraz w Saturnie rabaty na wagę AGD. Na przykład pralko-suszarka Beko 8 kilo prania, 5 suszenia, klasa A za 1839 zł i 8 groszy, czyli o 160 zł taniej. Dostawa gratis. Saturn. Technologia tak ma. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, odkrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Drewil wierzy w twoją kreatywność. Uruchom ją w kuchni. Wydania, które tworzysz, były zawsze wyjątkowe. Tostery, opiekacze, blendery, grille, ekspresy. Wejdź na włączkreatywność.pl, sprawdź ofertę i wyraź swój styl z marką Drewil. Drewil, włącz kreatywność. Zawsze, kiedy Jasia bolało gardło, trudno było go przekonać do pastylek czy tabletek. Ale ostatnio pani doktor poleciła nam Lizaki Naturcept Med Gardło. W pierwszej chwili pomyślałam, jak to? Lizaki na ból gardła? Ale pani doktor wytłumaczyła, że Lizaki Naturcept to wyrób medyczny. Zawierają naturalne wyciągi ziołowe, które powlekają błonę śluzową gardła, dzięki czemu szybko łagodzą ból i leczą podrażnienia. Teraz wiem, że Lizaki Naturcept to idealne rozwiązanie na gardło. Nie tylko leczą, ale też bardzo smakują dzieciom. Lizaki Naturcept pysznie smakują, gardło kurują. Z dekretu Napoleona. W hipermarketach Carrefour na wszystkie zabawki ma być super rabat. Aż do 20% w formie e-kuponu na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli, 19 listopada. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour. To wszystko dla ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 8 minut po południu. Kilka dni temu rząd przyjął tak zwaną konstytucję dla biznesu. To 5 dużych projektów zmian w ustawach dotyczących prawa gospodarczego. Najobszerniejszym z projektów jest projekt prawa przedsiębiorców. Zawiera m.in. zasadę, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, ale także zasadę in dubio pro libertate, w razie wątpliwości za wolnością, czyli wątpliwości w sporach pomiędzy na przykład urzędem a prowadzącym działalność będą rozstrzygane na korzyść przedsiębiorcy. Prawo przedsiębiorców wprowadzi pojęcie działalności nierejestrowej. Chodzi o działalność na małą skalę, na przykład działalność handlową, w której przychody miesięczne nie przekroczą 50% minimalnego wynagrodzenia. Wówczas taka działalność nie będzie uznawana za działalność gospodarczą, nie będzie podlegać rejestracji. Co jeszcze? Numer REGON będzie stopniowo wycofywany. Przedsiębiorca w kontaktach z urzędami ma posługiwać się wyłącznie numerem NIP. Będzie tak zwana ulga na start, czyli zwolnienie ze składek na ZUS dla zaczynających działalność. Taka ulga będzie możliwa przez 6 miesięcy. Konstytucja dla biznesu przewiduje również utworzenie instytucji rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który na przykład będzie mógł wnioskować do urzędów o wydanie objaśnień przepisów. Konstytucja dla biznesu, czy tak, czy nie? Moim gościem jest pan Armen Artwich, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Mnóstwo wątków, mnóstwo spraw, pomysłów. Nie wiem, czy zdążymy wszystko omówić. Omówmy te sprawy najważniejsze. Będzie obowiązywać zasada w razie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy. Na przykład w sprawach spornych z urzędem skarbowym. No, pięknie tyle, że najczęściej urzędnik nie ma żadnych wątpliwości. To przedsiębiorca ma wątpliwości, czy jest sprawiedliwie traktowany. I co wtedy? Konstruując ten projekt, projekt prawa przedsiębiorców i szerzej cały pakiet konstytucji biznesu, staraliśmy się patrzeć na rzeczywistość oczyma małego przedsiębiorcy, wręcz mikro przedsiębiorcy. Tacy przedsiębiorcy często występują w kontakcie z urzędami niemal w roli konsumenta. Nie zawsze mamy do czynienia z przedsiębiorcami, którzy są wielkimi profesjonalistami z potężnym zapleczem merytorycznym. I aby zmienić tą rzeczywistość relacji pomiędzy przedsiębiorcami a urzędem, uznaliśmy, że niezbędne są zarówno zmiany systemowe ogólne, jak i zmiany szczegółowe. To fundamentalne rozwiązanie w ramach zmian ogólnych, o którym pan redaktor wspomniał, czyli katalog praw i gwarancji przedsiębiorcy, pozwoli przedsiębiorcy po pierwsze bezpośrednio w urzędzie powoływać się na te zasady w kontaktach z urzędnikami, ale nie jest to tylko przepis o charakterze deklaracji. Zadbaliśmy o to, aby z jego naruszeniem wiązały się konkretne konsekwencje, między innymi chcę tu przywołać artykuł 46 ustawy Prawo Przedsiębiorców, który stanowi, że dowody zebrane w trakcie kontroli, jeżeli organ kontroli naruszył przepisy ustawy Prawo Przedsiębiorców, w tym te zasady ogólne, nie będą mogły być wykorzystywane w dalszych postępowaniach administracyjnych, podatkowych, karnych. Ale wracam do tego, kto określi, czy występują w ogóle wątpliwości, czy też nie. No, wyobrażam sobie, że na przykład będzie to rozstrzygać Ministerstwo Finansów w przypadkach kontaktów z urzędami skarbowymi. I mam wierzyć w to, że rozstrzygnie na korzyść przedsiębiorcy, nawet jeśli decyzja uszczupli wpływy do budżetu państwa? Przedsiębiorca będzie mógł się na tę zasadę bezpośrednio powołać, wskazując przepis ustawy. W przypadku, jeżeli urzędnik nie będzie chciał tego respektować, oczywiście będzie mógł dochodzić swoich praw w postępowaniu sądowo-administracyjnym i to będzie bardzo mocny argument w sporze z urzędem, aby ostatecznie rozstrzygnąć sprawę po myśli przedsiębiorcy. Będzie obowiązywać zasada, panie dyrektorze, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone. Jak to rozumieć? No to jest zasada fundamentalna, ona oczywiście może być wywiedziona również z przepisów obowiązującej konstytucji, natomiast z naszych rozmów z przedsiębiorcami wynikało, że niestety praktyka ich kontaktu z administracją często jest inna. Często ta zasada nie jest w praktyce stosowana. To zwłaszcza jeśli dotyczy nowości na rynku, takich, które nie są regulowane. Tak, dlatego uznaliśmy, że zabieg polegający na wyartykułowaniu tej ustawy wprost w ustawie, nadaniu jej jednoznacznego brzmienia, pozwoli na zmianę podejścia urzędników. W praktyce administracji urzędnicy opierają się najczęściej na przepisach ustaw i rozporządzeń. No, myślę, że słuchacze wiedzą, że powołanie się w urzędzie wprost na przepisy konstytucji czy opinie konstytucjonalistów lub wyroki Trybunału Konstytucyjnego nie jest zbyt skuteczne. Natomiast wskazanie konkretnego przepisu ustawy już tak. Ulga na start. Rozumiem, że dla rozpoczynających działalność, tych, którzy wcześniej działalności nie prowadzili? Tak, jest to narzędzie, które wesprze osoby, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z działalnością gospodarczą. Przez maksymalnie pół roku będą całkowicie zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Natomiast po tym okresie będą dalej korzystać z dwuletniego okresu tak zwanego małego ZUS-u obniżonych składek. Tak, ale to nie jest właśnie nowość. Tyle, że jak pan wie, okazało się, że dla wielu osób moment, kiedy zwolnienie kończyło się, okazywał się zgubny. Prowadząc niewielką działalność, nie byli w stanie płacić składek. Rozumiem, że autorzy liczą się z tym, a chodzi po prostu o ożywienie przedsiębiorstwa twórczości, podejmowanie prób, liczenie na to, że spośród tej grupy, która rozpocznie, część zostanie na rynku. Czy tak? Absolutnie, absolutnie tak. Zależy nam na zwiększeniu współczynnika przeżywalności przedsiębiorstw, który w Polsce jest niestety słaby. Bardzo niski w zestawieniu nie tylko z państwami Europy Zachodniej, ale również choćby państwami bałtyckimi. Liczymy na to, że zwiększenie sumarycznie z 2 do 2,5 roku tego okresu preferencji, przy czym to ta ulga proponowana w ramach konstytucji biznesu ma charakter całkowitego zwolnienia, a nie obniżenia składki na ubezpieczenie społeczne. Przez 6 miesięcy. Tak, do podejmowania działalności gospodarczej. No tak, ale po tym czasie, na początku z całkowitym zwolnieniem, potem z częściowym zwolnieniem, w pewnym momencie przychodzi ta zasada i taki moment, że bez względu na to, to podnoszę to, bo bardzo często na to prowadzący działalność narzekają, tę niewielką działalność, bez względu na to, czy zarobię, czy nie, czy mam przychody, czy nie, składkę na ZUS, zwany podatek na ZUS, zwany składką, muszę odprowadzić. To prawda, że w przypadku działalności gospodarczej mamy oczywiście do czynienia z tak zwaną składką zryczałtowaną, minimalną. Natomiast dla przedsiębiorców, którzy z tym problemem mogliby się w przyszłości borykać, zaproponowaliśmy również inne rozwiązanie, tak zwaną działalność nierejestrową. Ona jest kierowana między innymi do osób, które stale prowadzą dorywczą, dodatkową działalność zarobkową, ale również może być wykorzystana przez osoby, które planują swoją przygodę z biznesem, planują rozwinąć w przyszłości działalność gospodarczą na dużą skalę. Natomiast do czasu, zanim nie zaczną uzyskiwać przychodów przekraczających 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie. Czyli dziś 2000 zł brutto, tak? Dziś 50%, czyli dziś przychody, mówimy o limicie do 1000 zł od przyszłego roku do 1050 zł. Tak jest, bo w przyszłym roku minimalna płaca będzie wynosić 2100 zł. Tak jest. Tak jest. Więc takie osoby będą mogły korzystać do czasu rozwinięcia swojego biznesu właśnie z działalności nierejestrowej, czyli będą zwolnione z obowiązku rejestracji w CEIDG, będą w konsekwencji również zwolnione z wszelkich składek na ubezpieczenie społeczne. Co nie znaczy, że nie będą płaciły podatku, prawda? Dochodowego na ogólnych zasadach. Tak, ale bez składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, więc w konsekwencji rysuje się pewnie taki model dojścia do tej działalności gospodarczej na dużą skalę. Najpierw działalność nierejestrowa, gdzie nie jestem jeszcze zarejestrowany, nie płacę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Dopiero w momencie, kiedy te obroty zaczynają się pojawiać i przekraczają pułap 1000 zł, wchodzę w ten okres ulgowy, sumarycznie 2,5 roku i liczymy na to, że te przedsiębiorstwa, które przez ten tak zwany pas startowy przejdą, będą w stanie już płacić, prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach. Wszelkie obciążenia na normalnych zasadach. Od lat, panie dyrektorze, to taki może drobiazg, ale taki mój konik od lat osoby zatrudnione na etacie i prowadzące działalność płacą, jak pan wie, podwójną składkę zdrowotną. Zresztą tę składkę zdrowotną płaci się od każdej dodatkowej działalności gospodarczej. Uzasadnienia nie ma. No, nie mają w związku z tym, jak pan wie, na przykład prawa do 2 łóżek w szpitalu. To rozwiązanie pozostaje? Tym problemem nie zajmowaliśmy się w ramach pakietu konstytucji biznesu, co nie znaczy, że nie poruszymy tego w dalszych pracach Ministerstwa Rozwoju. To oczywiście wymaga uwzględnienia sytuacji fiskalnej systemu opieki zdrowotnej i uzgodnień z ministrem zdrowia. Natomiast na pewno na konstytucji biznesu nie poprzestajemy. Już teraz są na ścieżce legislacyjnej kolejne projekty ustaw przygotowanych w Ministerstwie Rozwoju, które mają za zadanie rzeczywiście ułatwić wykonywanie działalności gospodarczej w Polsce i sprawić, że również chętni będzie się tę działalność gospodarczą podejmować. Jeszcze jeden wątek spośród wielu, mianowicie powstanie instytucja rzecznika małych i średnich przedsiębiorców. Czyli rozumiem, że doszliśmy do wniosku, że potrzebny jest ktoś, kto będzie bronił przedsiębiorców przed opresyjnym państwem. Doszliśmy do wniosku, że tak jak wspomniałem na początku naszej rozmowy, mikro, mali i średni przedsiębiorcy często są w roli konsumentów. Poziom zrzeszenia w organizacjach pracodawców wśród takich przedsiębiorców jest bardzo niski i pozbawieni są oni niejako zewnętrznego adwokata w kontaktach z administracją. I chcielibyśmy, aby taka instytucja państwowa powstała, która będzie miała za zadanie właśnie reprezentować interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców, między innymi w kontaktach z administracją publiczną. Rzecznik ten będzie miał choćby nowatorskie uprawnienie, będzie mógł zobowiązać ministrów do wydania tak zwanych objaśnień prawnych w sytuacji, jeżeli mamy do czynienia ze skomplikowanym lub budzącym wiele wątpliwości interpretacyjnych prawem. Na wniosek rzecznika minister będzie wydawał ogólne objaśnienia prawne i zastosowanie się do tych objaśnień będzie dawało przedsiębiorcy ochronę. Objaśnienia tym się będą różniły od przepisów prawa, że będą z założenia pisane prostym, zrozumiałym językiem. Tak jest, i zrozumiałym językiem. Panie dyrektorze, wrócimy do rozmowy raz jeszcze przed godziną 13. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję bardzo. Armen Artwich, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju, jest moim gościem 20 minut po południu, program trzeci. Konstytucja dla biznesu, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku 22, za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Polecam naszą stronę internetową, tam jak zwykle sondaż. Pan Piotr, piszący, ma wątpliwości. Jak znam życie, prawo będzie napisane tak, że będzie możliwość interpretacji na kilka sposobów. A jak wiemy z przeszłości i teraźniejszości, urzędy skarbowe będą prawo tak interpretować, aby budżet zyskał jak najwięcej. A jak wiadomo, ze starcia urzędnik-przedsiębiorca bez szwanku zawsze wychodzi urzędnik. Przedsiębiorca jest bezbronny, jak owca wrzucona w środek stada wilków. Komentuje słuchacz. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Pan Andrzej, nieco bardziej optymistycznie, brzmi to wszystko bardzo dobrze, ale życie pokaże, jak będzie naprawdę. Pan Bartłomiej, witam pana, halo. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Tak króciutko, może nie do końca w temacie. Myślę, że wielu słuchaczy czeka na audycję pod takim tytułem, jakby się tutaj dobrać do tych przedsiębiorców, którzy zatrudniają mnóstwo pracowników na umowy na najniższą krajową. W rzeczywistości ci pracownicy zarabiają powiedzmy dwukrotnie bądź trzykrotnie wyżej. I to jest, że tak powiem, taki temat, którego się nie dotyka w naszym kraju. Oj, dotyka się, bo ten wątek wielokrotnie o tym mówiliśmy w za, nawet przeciw. Pan Bogdan jeszcze. Panie Bogdanie, witam, halo. Witam pięknie, pierwszy raz na antenie Trójki. Dzień dobry. Na początek dzięki za ten temat. Temat jest morze. Ja poruszę jedną sprawę. Bardzo bym prosił, aby doprecyzować, czy to chodzi o dochód, czy przychód, bo to są dwie różne rzeczy. Mamy tego świadomość, a o co konkretnie pan pyta? No bo my cały czas mówimy, ja słyszę tutaj w audycji, że to ma być kwota do przychodu przedsiębiorcy, a przecież pan przedsiębiorca... Pan mówi o sytuacji tego pomysłu działalności, która nie będzie wymagać rejestracji. Jeszcze raz powtórzę, chodzi o przychód. O przychód, tak, no właśnie. Bezwzględnie tak. Zdajemy sobie sprawę, to znaczy łącznie z panem prowadzącym i wszystkimi ekspertami, że przecież przychód przedsiębiorcy to jest kwota zupełnie nie mająca nic wspólnego z faktycznym jego zyskiem z działalności. Ależ to jest koszty są przeróżne. No to jest, bardzo niskie. To jest, myślę, panie Bogdanie, dla wszystkich dość jasne. Pan Wacław, jeśli dobrze pamiętam, witam pana, halo. Tak, dzień dobry. Dzień dobry panu, witam. Ja się bardzo cieszę ze wszystkich takich inicjatyw, które mają poprawić naszą przedsiębiorczość, bo im bardziej jesteśmy przedsiębiorcy, tym bardziej będziemy bogaci. Tutaj nie ma słowa sprzeciwu. Tylko mam takie pytanie, bo czy w tej całej konstytucji będzie zapis regulujący interpretację przepisów? Tak jak jeden z słuchaczy wcześniej pisał. Bo o ile mamy zapis, że prawo nie działa wstecz, to nie mamy takiego zapisu, że interpretacje nie działają wstecz. Do tej pory często się słyszy właśnie takie przypadki przedsiębiorców, gdzie interpretacja do tej pory była okej, ktoś płacił podatki jak należy, i nagle interpretacja się zmieniła i 5 lat wstecz z odsetkami i mamy takie naliczane. I mamy, panie Wacławie, takie przykłady. Na przykład sprawa słynna umów zleceń. 7 trójek na początku 22. Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC. Po pierwsze, to jest dobra wiadomość dla środowiska przedsiębiorców, bo to jest coś, na co oczekujemy. Jest przynajmniej zapowiadany szereg ułatwień w prowadzeniu działalności gospodarczej i to jest okej. Natomiast jest jedno tylko zapytanie, rzecz szczegółowa, nad którą się zastanawiamy, to jest kwestia rzecznika przedsiębiorców. Tu jest wprawdzie mowa o rzeczniku małych i średnich przedsiębiorstw, poprzednio się mówiło o rzeczniku przedsiębiorców, natomiast zastanawiamy się nad tym, na ile ten rzecznik będzie umocowany, żeby mógł działać skutecznie. To pierwsza kwestia. I druga kwestia, że nieuchronnie jego działanie w pewien sposób będą się pokrywało z działalnością Rady Dialogu Społecznego, a tego należałoby uniknąć. Pan Sławomir komentuje, cała ta konstytucja dla biznesu pachnie mi trochę wielkim picem. Przedsiębiorcy po raz kolejny słyszą to samo zdanie, zazwyczaj świadczące o nadchodzących kłopotach. Dzień dobry, jestem z rządu, chciałbym pomóc. Najlepiej by było, jakby rząd po prostu od firm się odczepił, przepisy trzeba uprościć, a 3/4 wyrzucić do kosza. Panie Marku, witam pana. Dzień dobry, halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Właśnie słuchaliśmy tej audycji z moim synem, który wychodzi na uczelnię, kończy 2 uczelnie, za które ja mu płacę bardzo dobrze i zamierza z kolegami rozpocząć działalność gospodarczą. Jak usłyszał tego pana na początku, zaczął rechotać ze śmiechu i śmiać się do rozpuku. No, co, tak, panu co, tak, co tak najbardziej właśnie rozbawiło? Otóż, już wiemy, że można wstecz działać i ludzi ścigać, tak jak teraz z tymi umowami słynnymi o zleceniami, gdzie należało płacić raz składkę, a potem nie. Natomiast potem przychodzący do władzy mówią, nie, trzeba zapłacić, trudno, teraz płaćcie. Więc proszę pana, panie dyrektorze, wiara w to, że ci powiedzą nam, że można na przykład nie płacić składki, albo młodym ludziom, którzy chcą rozpocząć działalność, jest taką samą wiarą naiwną, jak wsadzanie głowy do paszczy krokodyla i naiwną... Z nadzieją, że głowę się wyjmie, z nadzieją, tak? Że krokodyl nie zaczaśnie paszczy. Otóż socjalistom nie wolno ufać, a to są socjaliści, utopijni socjaliści i oni za parę lat zmienią przepisy, powiedzą, pomyliliśmy się. Macie płacić wstecz z odsetkami. Uważajcie, młodzi. Wrócę do tego wątku. Obciążeń wstecz, obiecuję, choć są tacy, panie Marku, którzy wierzą. Na przykład pan Paweł. Każda zmiana zwiększająca wolność gospodarczą, prawo Polaków do rozwoju przedsiębiorczości, bogacenia się, to zmiana w dobrym kierunku. Zwłaszcza dotyczy to zasad, co nie jest zabronione, jest dozwolone oraz in dubio pro libertate. Pan Artur. Panie Arturze, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam serdecznie. Dzień dobry. Powiem szczerze, śmiać mi się chce, jak słyszę to wszystko, że są tworzone jakieś konstytucje dla przedsiębiorców, które mają ułatwić życie i przedsiębiorcom ma się żyć bardzo dobrze w naszym kraju. Sam jestem przedsiębiorcą i widzę, co się dzieje. Generalnie może powtórzę tutaj przedmówców odnośnie tych składek ZUS-owskich, odnośnie indywidualnych interpretacji, które kiedyś były wydawane przez urzędy skarbowe, a dzisiaj się Urząd Skarbowy przychodzi na kontrolę i mówi, no tak, faktycznie wydaliśmy kiedyś taką interpretację, ale dzisiaj ona jest nieważna, proszę zapłacić to, co było razem z odsetkami, tak? Mhm. Pytanie, dlaczego ja mam ponosić za to konsekwencje, za błędną decyzję. Po to się zgłaszam do Urzędu Skarbowego, ponieważ nie wiem, jak daną rzecz rozliczyć i Urząd Skarbowy powinien podpowiedzieć, tak? A jeżeli wydali błędną decyzję, to oni powinni ponieść za to konsekwencje, a nie ja. Pan Mateusz napisał, nurtuje mnie pytanie, jak nie będziemy rejestrowani, to jak będziemy wykazywać osiągnięcie tego 1000 zł? No, składamy oświadczenie podatkowe. Tak to sobie, panie Mateuszu, wyobrażam. 7 trójek na początku 22. Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Brokera. No jak najbardziej. Konstytucja dla biznesu jest dobrym pomysłem, długo oczekiwanym, z nadziejami, że ułatwi to prowadzenie biznesu, szczególnie przedsiębiorcom mniejszym, małym i średnim, czy mikroprzedsiębiorcom również. Ułatwi w ten sposób, że odciąży ich trochę od nadmiernej biurokracji związanej z różnymi działaniami mającymi na celu między innymi uszczelnianie systemu podatkowego, ale przede wszystkim, że uchroni ich przed ewentualnymi niejednoznacznymi interpretacjami, szczególnie podatkowymi, ale również w innych decyzjach urzędniczych, ale głównie chodzi tutaj o kwestie interpretacji podatkowych, także zwiększenie swobody działalności gospodarczej, ogólnie rzecz biorąc, w różnych formach, w różnych przejawach. Jak najbardziej jest to dokument pożądany, oby tylko wprowadził takie zasady, których przedsiębiorcy oczekują, czyli takiej większej jasności, pewności prowadzenia biznesu. To są główne takie oczekiwania i jasności interpretacyjnej decyzji urzędniczych. Pan Marcin napisał, oboje z żoną pracujemy w oparciu o działalność gospodarczą na tak zwanym samozatrudnieniu. Niestety miesiąc w miesiąc boli bardzo, gdy trzeba oddać w sumie do samego ZUS-u 2400 zł. Nie liczę podatku dochodowego w wysokości, jak pamiętamy, 19%. Czy nie można dla grupy samozatrudnionych wprowadzić ZUS-u na poziomie na przykład 600 zł, a podatku na poziomie 3%, tak jak w szybko rozwijającej się Rumunii? Pan Paweł, panie Pawle, witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam panie redaktorze. Ja mam już 50 lat, więc wszystkie propozycje, które wypadają, to jestem mikroprzedsiębiorcą i powiem szczerze, wszystko co zostało tutaj powiedziane przez przedstawiciela Ministerstwa rządu, Rozwoju. Ja tylko podam, wie pan, dwa przykłady takich potwornych patologii. Mam działalność gospodarczą podobną czy identyczną z działalnością, którą prowadził mój kolega, natomiast on jest nauczycielem i pracuje w szkole, więc siłą rzeczy jest dla mnie niesamowitą konkurencją, ponieważ jego ZUS wygląda zupełnie inaczej niż mój. On już ma w szkole jeden dochód, następnie zdolność i kolejny, natomiast wysokość ZUS jest zupełnie inna. No i dochodzą jeszcze różne osoby, które korzystają z KRUS-u. Znam osobiście wielu ludzi, którzy działają na KRUS-ie, a zajmują się powiedzmy rękodziełem czy renowacją samochodów. Więc i w ten sposób płacąc, te składki tak, mają symboliczne. Tak, więc tutaj wie pan co, ja po prostu jestem kopany z każdej strony, że tak powiem, przez różne opłaty i ludzie, którzy z powodu wieku 50 lat powiedzmy plus nie rokują, nie ma szans ani na niższy ZUS, ani na jakiekolwiek ulgi czy dopłaty i programy. Natomiast już kończąc powiem tylko tyle, że w momencie, kiedy ja zawieszam działalność, jedyny jasny punkt w tym, co się dzieje w tej chwili w kraju, w momencie, kiedy nie mam dochodów, jestem w stanie sobie zawiesić powiedzmy na ten miesiąc, to proszę wziąć pod uwagę, że wtedy moja emerytura jest praktycznie zerowa. No, w zasadzie stoję w miejscu, więc to, że mogę zawiesić działalność, pomaga mi tylko tyle, że nie haraczu nie muszę płacić, natomiast cała reszta niestety. Także to śmieszne jest to, co proponują. Pozdrawiam i dziękuję za telefon. Ktoś napisał, pan Paweł również, oczywiście jestem za, a w preambule powinien być zapis o likwidacji podatku dochodowego na zawsze. Pan Olaf Wojak jest moim gościem, Centrum imienia Adama Smysa, przedsiębiorca. Witam pana, dzień dobry, kłaniam się. Dzień dobry państwu, dzień dobry panu. To pięknie brzmi, w razie wątpliwości na korzyść przedsiębiorcy w sporach z urzędami. Tyle, że jak próbowałem to artykułować, nie bardzo chce mi się wierzyć, że na przykład Ministerstwo Finansów w jakiejś sprawie rozłoży ręce bezradnie, ogłosi, mamy wątpliwości. Ta nowa zasada będzie rewolucyjną, dużo zmieni? Znaczy, jest to znana zasada nam już z ustawy Wilczka, która, jak wiem, obowiązywała już wiele lat temu i mimo iż w pełni się z nią zgadzamy, obecnie utonie w morzu ustaw i w licznych zapisach praw podatkowych. Wspomnę, że w Polsce sam podatek VAT zawiera ponad 15 milionów stron przepisów interpretacji, więc nie ma realnej możliwości, żeby ta zasada mogła obowiązywać, bowiem nasze prawo jest zbyt skomplikowane, zbyt rozbudowane i co chwilę jest zmieniane, co niestety bardzo utrudnia sukcesywne prowadzenie działalności w Polsce. Sama konstytucja, tak, o której tutaj tak hucznie się mówi, brzmi jakby to był pakiet ustaw promujący przedsiębiorców małych i średnich. I chociaż jestem absolutnie duchem z małymi i średnimi przedsiębiorcami, w Polsce obecnie duże firmy mają możliwość lobbowania sobie zniżek w podatkach, wszelkie ulgi, specjalne strefy ekonomiczne, a nawet ustawy. Więc nie jest sposobem nie równoważyć ten poziom, czyli jeżeli mają duzi w swoje prawa specjalne, to teraz tworzyć specjalne prawa dla małych, tylko najlepszą drogą jest, aby prawo było równe i jednoznaczne dla wszystkich, nie rozróżniając, kto jest mały, a kto duży. To prawda, jednocześnie by przejrzyste, łatwe w interpretacji, by pan Konrad przed chwilą do mnie napisał, zasadnicze pytanie brzmi, czy po wprowadzeniu tych wszystkich nowych ułatwień mikroprzedsiębiorca będzie mógł prowadzić działalność bez zatrudniania księgowej. Bo tak często bywa, po prostu. Po prostu ludzie prowadzący nawet działalność na niewielką skalę, bojąc się spotkania z urzędami, zatrudniają czy firmy, czy właśnie księgowość. Nie, niestety konstytucja dla przedsiębiorców, tak krócej nazywana, nie wnosi realnych uproszczeń. Poza głoszeniem zmniejszonego ZUS-u na pół roku, który spowoduje powstanie na pewno bardzo wielu nowych przedsiębiorstw, które nie przetrwają prawdopodobnie roku i zostaną założonych tylko i wyłącznie w celu skorzystania z tej ulgi. To znowu jest rozróżnienie na tych, którzy zakładają działalność i tych, którzy ją prowadzą. Niech prawo będzie proste, jednoznaczne i przejrzyste dla wszystkich. Niech wszelkie ułatwienia prowadzenia biznesu dotyczą tych, co prowadzą biznes 20 lat i tych, co planują wejść na ten rynek. Dzisiaj prowadzenie działalności to jest naprawdę przedzieranie się przez chaszcze prawa, którego nawet sami urzędnicy nie potrafią nam dokładnie, klarownie wyjaśnić i w sumie każdy urząd wydaje swoje własne interpretacje. No ale to ma się zmienić. Ma się zmienić, przepraszam, że przyjmę argumentację drugiej strony, ale wydaje mi się, że w ten sposób rozmowa będzie ciekawsza. To ma się zmienić na przykład za sprawą rzecznika małych, średnich przedsiębiorców. Będzie wyposażony w różne instrumenty, będzie na przykład obligował urzędy, ba, nawet ministrów, do wydawania objaśnień przepisów, jasnych, komunikatywnych. Tylko, że to znaczy, znowu oznacza tworzenie kolejnego urzędu, kolejnych osób uprzywilejowanych. Mowa była w ogóle we wprowadzeniu rzecznika małego i średniego przedsiębiorcy. Nie rozumiem, czemu w ogóle nie przedsiębiorcy, tak? Bo to znowu jest to rozgraniczanie. Ale we wprowadzeniu rzecznika przedsiębiorców założenie jest może takie, że duzi sobie radzą. Ale to nie w ten sposób. Mamy być traktowani na równi. Jeśli mali i średni będą traktowani na równi z dużymi, a duzi z małymi i średnimi, wówczas zasady rynku będą jednakowe i będziemy równomiernie mogli konkurować na rynku i naprawdę nie potrzeba tutaj w tym momencie rozróżniania, bo to tworzy wszelkie różnice w prawie, wyjątki, tworzą elementy korupcyjne, które później mogą powodować, że dane przepisy czy prawo nagina się pod potrzeby danego przedsiębiorstwa przez danego urzędnika. Wracam natomiast do rzecznika małego i średniego przedsiębiorcy. Jeżeli w pierwotnym projekcie rzecznik miał prawo do wstrzymywania kontroli, a teraz w tym, który obecnie mamy projekt, nie ma, to niestety mówimy to o stworzeniu fikcyjnego urzędu. Dla nas jest to skandaliczne. W ogóle jakby absurdem jest tworzenie specjalnego, wyjątkowego urzędnika, który będzie miał prawa większe niż pozostali, który będzie mógł wstrzymywać innych przed kontrolami, ale jeżeli już mówi się o tym, że takie prawo miało być, to czemu się je teraz zabrało? Więc zwracamy się z uzasadnionym wnioskiem. Albo przywrócić to prawo zgodnie z pierwotnymi założeniami, albo nie tworzyć urzędów, za które znowu nie tylko przedsiębiorca, ale i każdy obywatel będzie musiał płacić z własnych podatków. Bardzo często słuchacze wracają do tego wątku, także między innymi piszący do mnie pan Sebastian, największą największą barierą nadal jest nieszczęsny ZUS i jego płacenie, nawet jak mam 3 miesiące martwego czasu w roku. Dlaczego, czy to jest trudne, czy to jest niemożliwe, dlaczego nie przyjąć zasady, że wszelkie obciążenia wobec państwa powstają w sytuacji, kiedy nawet ten mikroprzedsiębiorca ma po prostu zysk. Wtedy zaczyna płacić podatki, czy też podatki do ZUS-u. Należy zmienić i uwolnić w ogóle system ubezpieczeń społecznych w Polsce. Mamy obecnie sytuację, w której prawo jest zbyt skomplikowane, w której utrudnia się w ogóle wejście nowym graczom na rynek ubezpieczeń. Z drugiej strony zobowiązuje się płatnika do tego, że przynależy do instytucji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ten rynek należy uwolnić. Nie uwalniać go na zasadzie zmiany okresu przechodzenia na emeryturę, tylko uwolnienia go w takiej formie, żeby każdy płacił składki tam, gdzie uważa to za stosowne. Jeżeli woli odłożyć swoje pieniądze do skarpetki, niech ma takie prawo. Jeśli chce przejść na emeryturę w wieku 40 lat albo pracować do 90, powinien mieć takie prawo. To, co dzisiaj obowiązuje w Polsce, to są przepisy i prawo, które obowiązywało za socjalizmu, za ustroju, który miał Polaków zniewolić, który miał spowodować, że nie będziemy myśleć kreatywnie. Zgoda, tyle, że... Ta konstytucja dla przedsiębiorców, panie redaktorze, pozwolę sobie tylko dokończyć. Tak. Ta konstytucja dla przedsiębiorców niestety nie mówi o prawdziwym przywróceniu wolności gospodarczej, a jedynie o pewnych ułatwieniach. Więc wydaje nam się, w Centrum i Nieba nas nie zależy, że skoro rząd dokonał takiego programu jak 500+, który pomógł najuboższym w tym, aby mogli mieć pieniądze dla swoich dzieci, to dlaczego nie próbuje się w tym momencie stworzyć programu uwolnienia polskiej przedsiębiorczości na miarę tego programu 500+. My mamy projekt i wnosimy go, aby stworzyć program 500-, czyli na początek 500 ustaw mniej, które ograniczą wolność gospodarczą w Polsce. Po tym, jak zobaczymy pierwsze pozytywne rezultaty, jestem absolutnie przekonany, że zachęci to rząd do dalszego upraszczania przepisów i prawa. A jeśli potrzebujemy jakichś pozytywnych przykładów, możemy sobie zobaczyć przykład jednego z niedalekich państw, naszych sąsiadów, Rumunii, która ma przyrost PKB na poziomie 8,8% dzięki między innymi sukcesywnej liczbie ograniczania podatków, obniżania podatku VAT i upraszczaniu prawa. O tym właśnie, o czym cały czas mówimy. Słuchacz piszący o tym wspominał, tam samozatrudnieni na przykład płacą 3% podatku. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli, za kilkanaście minut. Bardzo dziękuję. Również dziękuję. Olaf Wojak, Centrum imienia Adama Smysa, przedsiębiorca, jest naszym gościem. 20 minut pozostało do 13. Czekam na państwa telefony, na państwa listy. Przypomnę życzliwie, że 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Program trzeci Polskiego Radia. Pani Danuta pyta, czy tak zwana działalność nierejestrowana, nieozusowana ma dotyczyć osób dotychczas nieprowadzących żadnej działalności. Tak, z tego co zrozumiałem w rozmowie z panem dyrektorem Departamentu Doskonalenia Regulacji w Ministerstwie Rozwoju, to dotyczy osób po raz pierwszy rozpoczynających działalność gospodarczą. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry, halo. Dzień dobry panu, Wrocław się kłania. Witam. Panie Kubo, dzięki, że się dodzwoniłem. Ja wysłałem SMS, ale skoro się dodzwoniłem, to nie będę, nie musi go pan czytać. Proszę pana, owszem, konstytucja. Bardzo dziękuję. Z tym, że konstytucja ma charakter taki, powiedzmy, statyczny, a sytuacja w gospodarce jest bardzo dynamiczna. Mhm. Rzecznik Praw Obywatelskich również, owszem, ale ja uważam, dlaczego, proszę zadać to panu dyrektorowi pytanie. Tak. Dlaczego nie powołać samorządu gospodarczego? Ta instytucja się doskonale sprawdza w Niemczech, doskonale się sprawdzała w II Rzeczpospolitej. Dlaczego do tej pory tego nie powołano? To by była super infrastruktura dla szczególnie mikroprzedsiębiorców, a także to by było mnóstwo spraw w innym obszarze załatwionych, na przykład w obszarze dialogu społecznego. Pani Beato, jeszcze pani, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panie Kubo. Ja dzwonię z Częstochowy. Od 2009 roku prowadzę wraz z mężem działalności. Są to dwie działalności, ja swoją, mąż swoją. Płacimy podwójne składki, o czym była mowa, więc wywiązujemy się z wszystkich płatności. No i tak się zdarzyło, że półtorej miesiąca temu żeśmy zapłacili podwójnie podatki. No i teraz mam zablokowane kilka tysięcy ze względu na to, że Urząd Skarbowy no niestety jak nie wie, jak tą sprawę rozwiązać, a na pewno nie, tych pieniędzy mi nie zwróci, ponieważ płatnikowi pieniędzy nie zwracają. Nie mam innych zaległości, pieniądze wiszą w próżni, urząd nie zwróci, nie rozksięguje, bo nie ma zaległości, na które mógłby to rozksięgować. Codziennie do mnie dzwoni inna pani urzędnik, codziennie się ktoś inny zajmuje tą sprawą i tak się męczę już półtorej miesiąca, więc bardzo ciężko współpracuje się nam z jakimikolwiek urzędami państwowymi. Szkoda, bo akurat z tego, co wiem, Częstochowa to jest prawdziwe zagłębie prowadzących działalność gospodarczą. Zresztą różnego rodzaju pani Anna komentuje jako osoba tworząca od czasu do czasu drobne rękodzieło. Jestem zachwycona. Nieraz miałam wyrzuty, czy mogę tym handlować, czy też nie. Pan Jan na antenie, witam. Halo? Hej, halo, dzień dobry, pozdrawiam całą redakcję i słuchaczy Trójki. Proszę pana, od 91 roku prowadzę działalność i powiem tak, najlepsze czasy były na początku, kiedy prawo gospodarcze było jeszcze wykorzystywane, utworzone przez byłego komunistę, prawda, pana Wilczka bodajże. Mhm. Teraz powiem tak, trudno, od 7 trudno, lat... Trudno nazwać pana Wilczka komunistą, ale, no, wie pan, ale w socjalistycznym rządzie, zgoda. No tak, to jest inna dyskusja. W każdym razie tak, od 7 lat zacząłem przyjadać oszczędności, żeby utrzymać się i prowadzić działalność. Od 3 lat prowadzę działalność i pracuję, żeby liczyć, że dotrwam do emerytury i wtedy dzięki temu, że będę miał emeryturę, będę prowadził i sobie coś dorobię. I tworzenie takich ustaw to jest działanie pozorne, to nic nie ułatwia. Nic, nikomu z prowadzących działalność, a wręcz utrudnia, bo teraz wejdzie na rynek część nowych przedsiębiorców, przez pół roku czy tam 7 miesięcy podziałają, padną, część padnie, a przy okazji i ci, którzy tak jak ja, ledwo dyszą. To wszystko, wszystkiego dobrego. Projektodawcy, pomysłodawcy, co wynikało z mojej rozmowy, mają tego świadomość, że nie wszyscy, proszę państwa, przetrwają na rynku. Tak jest odwieczne prawo buszu. 7 trójek na początku 22. Cezary Kaźmierczak, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Jest to pakiet oczekiwany przez biznes od dłuższego czasu, bo główną zaletą jest, że on przenosi szereg praw konstytucyjnych na poziom ustawowy, co wzmocni pozycję przedsiębiorców w kontaktach z administracją, jak również przed sądami. No i przede wszystkim jasno ponawia niby zasadę, jasną i oczywistą, ale niestety przez polską administrację nie zawsze przestrzeganą, że wszystko, co nie jest wyraźnie zakazane, jest dozwolone. Także ja mam nadzieję, że to zostanie szybko przyjęte i wdrożone i sytuacja przedsiębiorców prawno-instytucjonalna w Polsce ulegnie wzmocnieniu. Za 13.13. Panie Rafale, krótko proszę, witam. Halo? Witam, Rafał z tej strony. Proszę pana, znaczy generalnie rzecz biorąc, dla mnie wprowadzenie takich konstytucji biznesu mija się z jakimkolwiek celem, bo to de facto nic nie zmieni. Obniżanie ZUS-u dla przedsiębiorców nowych to jest też totalny bezsens, ponieważ jeżeli ktoś się ma decydować na prowadzenie działalności gospodarczej, to niech on będzie przedsiębiorcą, niech on się do tego przygotuje. W tym momencie to jest po prostu totalna partyzantka. Zgadzam się z moimi przedmówcami tutaj, że prawo po prostu jest coraz bardziej komplikowane, przepisy są coraz bardziej niejasne. A nie sądzi pan, że jeśli będzie taka szansa, że nie ponosząc tych obciążeń, o których wiemy, ten przedsiębiorca, który ma takie ambicje, chce zacząć, rozpocznie działalność i będzie się przekonywał, jak to działa, w którym kierunku pójść, jak to rozwijać na żywym organizmie, że to jest rozwiązanie jednak lepsze? Proszę pana, myślę, że nie, bo jeżeli decydujemy się na prowadzenie działalności gospodarczej, powinniśmy być do tego w 100% przygotowani. Są od tego inkubatory przedsiębiorczości, jeżeli ktoś chce, tam nie będzie ponosił opłat, ma wsparcie prawne, ma wsparcie również takie koncepcyjne i nie musi w ogóle prowadzić działalności gospodarczej i to jest miejsce do tego, żeby się przekonywać, czy tę działalność prowadzić, czy nie. Jeżeli natomiast wypuszczamy osobę nieprzygotowaną na rynek, to potem są sytuacje takie, że ktoś robi usługi w jakiejś cenie określonej na rynku. Wchodzi ta osoba, robi to za 10-20% ceny. On nie liczy, czy ma koszty pracowników, on nie liczy kosztów Czyli boi się pan w tym wypadku, przepraszam, ale mówiąc o sytuacji ogólnej, czegoś w rodzaju takiej nieuczciwej konkurencji de facto. Pan Paweł, panie Pawle, witam, halo? Halo, dzień dobry. Krótko, panie Pawle, bo audycja nam się powoli kończy. Dobrze. Też uważam, że wprowadzenie tego półrocznego, jakby to w ogóle nie płacenia ZUS-u, to niewiele zmieni tak naprawdę, bo ja zaczynałem działalność, miałem też tą dwuletniej okresy mniejszej składki ZUS-owskiej. Mhm. Prawda jest taka, że pomogło to oczywiście na 2 lata, tylko że niestety sytuacja rynkowa bywa różna, tak? I prawda jest taka, że dopiero jak weszły prawdziwe, takie pełne składki ZUS-owskie, okazało się, ile ta działalność tak naprawdę przynosi zysku. A to, że pół roku to się odciągnie teraz, tak naprawdę to tylko o pół roku się odciągnie, to niewiele to zmieni. Także tutaj to, jeżeli już, to tylko i wyłącznie obniżenie składek i zmniejszenie podatków może pomóc i to wtedy pomoże każdemu, czy to jest nowy, czy też ewentualnie dłużej działający przedsiębiorca. Albo ten, który działa od dawna na rynku. Rozumiem. Pan Jerzy jeszcze. Krótko proszę. Panie Jerzy, witam. Halo. Dzień dobry. Dzień dobry panu. Kłaniam się, wszystko zrozumiałem, co mówił pan pierwszy pana rozmówca. Pan Armen Artwich, tak. Tak, na temat ustawy. Jest to ciekawe, darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy, ale mimo wszystko uważam, że wszystkie przepisy podatkowe powinny być zmielone i podatek obliczany z 2 rubryk. Wydałem, wziąłem. Mhm. Jakiś określony niewielki podatek obrotowy. Wszyscy by byli zadowoleni i płynęlibyśmy na dobrze rozwiniętych żaglach. Dziękuję. Pozdrawiam. Profesor Katarzyna Duczkowska-Małysz, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Politechnika Warszawska. Ja myślę, że konstytucja dla biznesu jest bardzo dobrym pomysłem pod warunkiem, że zawiera dobre rozwiązania. Te rozwiązania muszą być jasne, proste i nie nadawać się do zmian co parę miesięcy, bo najgorsza dla przedsiębiorców jest niepewność. W tej chwili mamy taką sytuację, że nie idą inwestycje i kluczowa jest sprawa, czy ta konstytucja pomoże przedsiębiorcom podjąć decyzję w tej sprawie, żeby oni rozpoczęli inwestycje, bo to zagraża przyszłemu wzrostowi gospodarczemu przecież. Zobaczymy, jak to wszystko będzie funkcjonować, ale najgorsza jest niepewność dla przedsiębiorców, zmiana ciągle zasad, wszystkie takie te zagrożenia, że się przedsiębiorców uważa za przestępców, za złodziei, oni kradną, oni oszukują, to trzeba ich skontrolować, to nie robi dobrego nastroju, dobrej atmosfery dla przedsiębiorców. A no właśnie, ponownie pan dyrektor Armen Artwich, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Pozostańmy przy tym wątku wspomnianym przez panią profesor. To bardzo często podnoszą to przedsiębiorcy. To jest problem pewności prawa, stabilności, a przede wszystkim jasnej, szybkiej interpretacji. Co się zmieni? Powtórzmy, czym warto się pochwalić? Dostrzegamy wyraźnie problem zbyt często zmienianych interpretacji, które po zmianie działają wstecz. Tutaj wprowadzamy 2 bardzo istotne zmiany. Pierwsza to zasada ogólna, zasada pewności prawa, która zakaże zmiany interpretacji prawa bez uzasadnionej przyczyny. Mhm. Natomiast drugie narzędzie jest bardzo konkretne. Jest to tak zwana i nowa instytucja tak zwanej utrwalonej praktyki interpretacyjnej. Co to oznacza? Oznacza to, że przedsiębiorca, który sam nie wystąpi o interpretację indywidualną, ale wie, że urząd wydał w podobnych sprawach interpretacje indywidualne dla innych przedsiębiorców, będzie mógł się na te interpretacje powołać, jeżeli one tworzą utrwaloną praktykę interpretacyjną. Zgoda. I korzystać z ochrony. Panie dyrektorze, to posłuszmy się w takim razie, przepraszam, jeszcze przywitam ponownie, bo jest z nami, już udało się połączyć pan Olaf Wojak, Centrum imienia Adama Smysa, przedsiębiorca. Witam. Witam ponownie. I szybciutko jeszcze zdążę, przypomnę wyniki sondażu. Ciekawe, konstytucja dla biznesu biznesu, 56% internautów trójkowych na tak, 44% na nie. A wróćmy, panie dyrektorze, do konkretnego przykładu przywoływanego dzisiaj przez słuchaczy, a mianowicie sprawa umów zleceń. No to jest kompromitacja. Najpierw decyzja jest taka i wykładnia, że to są rzeczy nieozusowane, potem nagle okazuje się, że jednak ktoś zmienił zdanie, ktoś, Ministerstwo Finansów, i będą ozusowane. Jak tu działać w takich warunkach? To znaczy, o ile wiem, to nie jest kwestia zmiany zdania przez Ministerstwo Finansów i sprawa jest troszkę bardziej skomplikowana. Jest w tej sprawie zaangażowane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. ZUS ale... samodzielnie czy urzędy skarbowe w tej sprawie nie podejmują decyzji, bądźmy szczerzy. No tu mówimy o składkach, to jest społeczne, nie o podatkach, więc tak, woli ścisłości. Tak. Więc to nie Ministerstwo Finansów. Natomiast dostrzegamy problem i te dwie instytucje, zasada pewności prawa i utrwalona praktyka interpretacyjna, mają za zadanie nie dopuścić do powstawania właśnie takich sytuacji, gdzie przedsiębiorcy działają w uzasadnionym poczuciu, że ich działanie jest zgodne z prawem, po czym kilka lat później okazuje się, że interpretacje wydawane później przez urzędy idą w drugą stronę, przedsiębiorcy ponoszą tego konsekwencje. Więc powołanie się na utrwaloną praktykę interpretacyjną da tym przedsiębiorcom ochronę. Olaf Wojak, nie będzie obowiązku rejestrowania działalności na niewielką skalę. Wielu słuchaczy ucieszyło się z tego rozwiązania. Chodzi o przychody do 1000 zł w tej chwili, w przyszłym roku nieco więcej. To rozsądne rozwiązanie. Znów mamy rozróżnienie i znów będziemy mieli sposób interpretacji urzędników i interpretacji podatników. Mamy być traktowani na równi, jednakowo. Cytując arcybiskupa Skworca, dzisiejszym wyzwaniem jest przywrócenie wolności gospodarczej i eksmisja na bruk biurokratycznych regulacji, które tworząc pozorną rzeczywistość stają się matnią i zniewoleniem dla najbardziej przedsiębiorczych. Nie rozdzielajmy ludzi, nie rozróżniajmy ich na biednych, bogatych, pracujących i niepracujących. Traktujmy ich na tych samych zasadach. Więc nie twórzmy kolejnego wyjątku, który będzie tworzył kolejne niesprawiedliwości w tym momencie dla osób, które będą tą pracę chciały wykonywać. Bo znowuż ktoś nam przypisze kolejne 20 zł więcej niż ten 1000, będziemy podlegać opodatkowaniu i ukażemy później, 5 lat później, kogoś, kto był aktywny i przedsiębiorczy, bo uszył sobie 20 misiów, które sprzedał gdzieś tam swoim znajomym w tym momencie, dodatkowo dorabiając. Można i trzeba tworzyć program dla przedsiębiorców, ale na miarę programu pomocy 500+, a nie tego, co dziś reprezentuje właśnie Konstytucja dla Biznesu. Ale a propos tego rozwiązania, panie dyrektorze, pan Paweł pyta, mam pytanie, jeśli będę pracował na etacie, jednocześnie chciałbym dorobić legalnie, ale moje przychody nie przekroczą tego 1000, to czy będę zwolniony z haraczu ZUS-owskiego, czy też nie, pyta słuchacz. Absolutnie działalność nierejestrowa będzie również mogła być stosowana przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Gdy będą chciały dorobić na przykład poprzez okazjonalny handel czy usługi, a ich przychód nie przekroczy w żadnym miesiącu 1000 zł, nie będą musiały tej działalności rejestrować jako działalności gospodarczej i z tego tytułu żadnych dodatkowych składek nie zapłacą. Panowie, dziękuję za spotkanie, choć czuję niedosyt, bo temat rzeka. Niemniej dziękuję za rozmowę. Pan Olaf Wojak, Centrum imienia Adama Smysa, przedsiębiorca. I pan Armen Artwich, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Dziękuję również za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Proszę państwa, tyle na dziś. Usłyszymy się jutro po godzinie 16:00. Obecność obowiązkowa. Ogłoszenie społeczne. Wojna zmieniła Aleppo w morze ruin, cierpienia i łez. Zginęły tysiące ludzi. Zburzono domy, szpitale, szkoły. Czy miasto wróci do życia? Czy dzieci z Aleppo pójdą do szkoły? Możesz im pomóc. Wyślij SMS o treści pomoc pod numer 7545. Koszt 5 zł plus VAT. Wszyscy operatorzy zrzekli się swojego dochodu. Pomóż dzieciom z Aleppo wrócić do szkoły. Akcję organizuje Fundacja Świętego Mikołaja i Radiowa Trójka. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.